Człowiek, który próbował zatrzymać zagładę. Jan Karski, Polskie Radio, PL. Wykład z multilogiki prowadzi profesor Polowy. Dzisiaj powiem o tym, jak multilogika wpływa na cenę jednostkową. Otóż w Polomarkecie danio 140 gramów, różne rodzaje, kosztuje 1,69 zł. Ale w ofercie multilogicznej, gdy kupujesz 3 sztuki, cena za sztukę maleje i wynosi 1,13 zł. Kupuj multilogicznie w Polomarkecie. Za 3 opakowania danio zapłacisz o 33% mniej. Tylko 1,13 zł za sztukę. Multilogika w Polomarkecie. Kupuj więcej, płać mniej. Polomarket. Mój ulubiony. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś piątek, 7 listopada, minęła właśnie 7. Czyli pora na serwis. Małgorzata Maliborska i Radosław Mróz. Zaczynamy od pytania. Co dalej z marszałkiem Sejmu? Po 9 posłowie zdecydują o losach Radosława Sikorskiego. Przedsiębiorcy pojawią się dziś przed Sejmem. Będą protestować, bo jak mówią, rząd słucha górników, a nie słucha ich. A w PKW ważny test. Czy jesteśmy na 100% przygotowani, czy tylko na 98%? Chodzi o system elektroniczny i wybory samorządowe. Tuż po 9 w Sejmie głosowanie nad wnioskiem o odwołanie Radosława Sikorskiego z funkcji marszałka Sejmu. Wynik jest raczej przesądzony, bo zmiany chcą tylko Prawo i Sprawiedliwość oraz klub Sprawiedliwa Polska. O debacie nad wnioskiem PiSu i szansach Sikorskiego Małgorzata Naukowicz. Wniosek o zmianę marszałka to pokłosie zamieszania wokół wywiadu dla amerykańskiego portalu Politico. Do tego odnosił się w imieniu PiSu Krzysztof Szczerski i apelował o zmianę na stanowisku marszałka Sejmu. Zapomnijmy o tej personalnej wpadce. Sikorskiego bronił szef klubu PO Rafał Grupiński. Państwo chcecie z błędu, do którego się pan marszałek przyznał i za który przeprosił, próbujecie robić widowisko polityczne. Podobne stanowisko prezentował szef klubu PSL Jan Bury. Każdemu politykowi zdarzają się wpadki, przekonywał. Dodawał, że Polska i Europa mają teraz ważniejsze problemy. Z powodu jednego zdania, pomyłki, za którą ktoś przeprasza i dementuje, fundowanie sobie dzisiaj w Polsce personalnej wojny polsko-polskiej nie jest nikomu potrzebne. Sławomir Kopeciński z Twojego Ruchu mówił, że wnioski PiSu dzieli na 3 kategorie: absurdalne, bezsensowne i głupie. Wniosek o odwołanie pana marszałka Radosława Sikorskiego uważam za wniosek, który mieści się we wszystkich 3. Po prostu trzeba umieć liczyć 231. Twój Ruch, podobnie jak SLD, wstrzyma się podczas głosowania nad odwołaniem Radosława Sikorskiego. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Nie jesteśmy gorsi od górników, mówią przedsiębiorcy, którzy od 13 będą protestować przed Sejmem. Organizatorzy manifestacji podkreślają, że górnictwo to tylko 3% polskiego PKB, a małe i średnie firmy stanowią 67% PKB. Tymczasem według nich rząd ustępuje pod żądaniami górników, a nie słucha przedsiębiorców. Mariusz Pieśniewski. Jakie są bolączki polskich przedsiębiorców? Choćby urzędy skarbowe, mówił w Polskim Radiu 24 Cezary Kazimierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Mamy na przykład przypadek wezwania przedsiębiorcy do Urzędu Skarbowego w sprawie nadpłaty 7 zł VAT. On był za granicą, się nie stawił. Została mu wymierzona kara porządkowa w wysokości 2700. Przedsiębiorcy narzekają także na skomplikowany i niesprzyjający im system podatkowy. Polski fisków i polscy politycy nie chcą dopuścić do tego, żeby podatki inne były podobne do podatku rolnego. Czyli takie, których nie da się oszukać, są nieuniknione, każdy je może łatwo obliczyć. Organizatorzy manifestacji przed Sejmem podkreślają, że działają na korzyść państwa, bo lepsze przepisy odciągną polskich przedsiębiorców od pomysłu zakładania firm poza granicami kraju. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Lubelskie drogi są najniebezpieczniejsze w Polsce. Giną tam o 3 osoby więcej niż wskazuje średnia krajowa, czyli prawie 12 osób na 100 tysięcy mieszkańców. Pod tym względem Lubelskie jest dla Polski tym, czym Polska jest dla Unii Europejskiej, mówi dr Joanna Żukowska z Fundacji Rozwoju Inżynierii Lądowej z Gdańska. Jest ono na ostatnim miejscu pod względem kilku wskaźników w kraju. Polska również jest pod względem kilku wskaźników ostatnia w Europie. Fundacja opracowała strategię zmniejszenia o połowę liczby ofiar wypadków drogowych. Do 2020 roku będą na ten cel środki unijne, zapewnia Agata Fox, sekretarz Rady Krajowej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Została alokowana konkretna kwota środków dedykowanych na działania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Co ważne, o te środki będą mogły starać się wszystkie samorządy oraz instytucje centralne. Oczywiście w procedurze konkursowej, taka jak zostanie przewidziana w poszczególnych programach operacyjnych. Wypadki drogowe w Lubelskim kosztowały w ubiegłym roku mieszkańców województwa w sumie 3 miliardy złotych. To 1420 zł na każdego. Czy PKW już gotowa do wyborów samorządowych? Dziś wszystko będzie jasne. Ma być przeprowadzany już test taki, który odpowie, czy jesteśmy na 100% przygotowani, czy tylko na 98%. Sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej Kazimierz Czaplicki wyjaśnia, że od tygodnia trwa sprawdzanie, jak działa system informatyczny. Cały czas trwają prace nad doskonaleniem tego systemu obsługi informatycznej wyborów, począwszy od kalkulatora wyborczego, czyli to, z czym będą miały do czynienia obwodowe komisje wyborcze. System pozwala na szybsze przesyłanie danych i protokołów z głosowania w formie elektronicznej, ale jak podkreśla Kazimierz Czaplicki, to tylko pomocnicza kwestia. W żaden sposób elektronicznie przekazywane dane nie mogą być podstawą do ustalenia prawidłowych wyników wyboru. To wszystko musi być ręcznie zrobione, protokół wydrukowany, podpisany przez wszystkich członków komisji, opieczętowany i przekazywany stosownie do kodeksu wyborczego organom wyborczym waszego. Przypomnijmy, wybory samorządowe już w przyszłą niedzielę. Nowa linia warszawskiego metra i nowe stroje jego pracowników. Zaprojektowała je Joanna Klimas. A ci, którzy będą je nosić, mówią tak. Elegancko na pewno, wytwornie. Nic nie pije, nic nie ciągnie. Bardziej widoczne są dzięki tym wstawkom, tak żeby pasażer mógł nas widzieć i czuć się po prostu psychicznie bardziej bezpiecznie. Ta długość spódniczki to jest taka troszeczkę kontrowersyjna, ale kolanko ma być przykryte, więc jest przykryte i tak ma być. Pracownicy metra mają do wyboru dwie wersje nowych mundurów, letnią i zimową. To był serwis Trójki. A teraz posłuchajmy, co tam w świecie sportu. Michał Gąsiorowski. Dobrze się dzieje. Dzień dobry. Chociaż w zeszłym roku było fatalnie, w tym jest to niebo lepiej. Legia Warszawa awansowała do 1/16 finału Ligi Europy. Bilans spotkań legionistów w tegorocznej lidze jest imponujący. 4 mecze, 4 zwycięstwa, 12 punktów i tylko jeden stracony gol. I to właśnie wczoraj z metalistem Charków. Ukraińcy pierwsi strzelili gola i to po fantastycznym uderzeniu z przewrotki. Wyrównał Marek Saganowski, a zwycięską bramkę zdobył w 84 minucie Andrzej Duda. Saganowski przyznaje, że to był świetny mecz i dla niego, i dla całego zespołu. Wreszcie w pierwszym składzie, pierwszy mecz w pierwszym składzie w Lidze Europejskiej, gol, jestem zadowolony z tego. Legia znowu pokazała charakter, z wyniku 0-1 wyciągnęliśmy na 2-1, tak więc cieszmy się, 4 mecze, 12 punktów, myślę, że niezły wynik. Legia ma już zapewniony awans, ponieważ w drugim meczu tej grupy Lokeren zremisowało z Trabzonsporem 1-1. Coraz bliżej awansu jest także Sewilla z Grzegorzem Krychowiakiem. Tym razem pokonała 3-1 Standard Liège i grę w 1/16 finału mają już na wyciągnięcie ręki. W koszykarskiej Eurolidze historyczne zwycięstwo PGE Turowa z Gorzelec. Po raz pierwszy wygrali mecz w tych rozgrywkach. Pokonali 89-78 Bayern Monachium, więc radość Damiana Kuliga jest w pełni uzasadniona. Zagraliśmy bardzo fajne zawody. Widać było zaangażowanie wszystkich chłopaków, ci, którzy byli na boisku, i widać było, że każdy chce wygrać. Kulik zdobył w tym meczu 22 punkty i jest po 4 kolejkach jednym z najlepszych strzelców całej Eurolidze. Na Korsyce na razie najszybszy jest Kajto. Kajetan Kajetanowicz miał najlepszy czas na odcinku testowym przed rajdem Korsyki, ostatnią eliminacją rajdowych Mistrzostw Europy. To dobry znak, chociaż prawdziwe ściganie zacznie się dzisiaj. W klasyfikacji generalnej Mistrzostw załoga Kajetanowicz-Baran zajmuje 4. miejsce, ale do podium mają zaledwie 4 punkty straty. A Magdzie Linet ewidentnie podoba się w Azji. Po tym jak wygrała tenisowy turniej w Ningbo, teraz awansowała do ćwierćfinału Challengera w Taipei. W 2 setach pokonała Chinkę Wong. Otrzymałem taki króciutki wiersz. W Oświęcimiu, rzekłby ktoś, jest teraz pogodnie dość. I to jest Oświęcim, a prognoza pełniejsza teraz. Niestety pogoda będzie gorsza. Nadal ciepło, ale deszczowo. Od Śląska przez centrum kraju po wschodnie wybrzeże, w Warmię, Mazury i Suwalszczyznę pochmurno z przejaśnieniami i okresami deszczu. Pozostały obszar niewiele się będzie różnił. Również pochmurno, chwilami może wyjrzeć słońce, ale także niewykluczony słaby deszcz. Padać nie będzie, tylko na południowym wschodzie kraju. Oto temperatura przewidywana. W Bydgoszczy 9, w Szczecinie, Koszalinie, Poznaniu i Wrocławiu 10, w Gdańsku, Suwałkach, Olsztynie i Łodzi 11, Białystok 13, Katowice, Zakopane 14, w Warszawie i Lublinie 15, w Rzeszowie 16, a w Krakowie najcieplej, wynika z tego 17 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Oferta specjalna, jakiej jeszcze nie było. Teraz w sklepach Euro. Laptop 15 cali, Asus, procesor Intel, dysk 500, grafika Intel HD za 1099. LED TV Samsung 40 cali, 100 Hz za 1390. Tablet Lenovo 3G, 4-rdzeniowy procesor za 399. I dodatkowo ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Jesteś przedsiębiorcą i potrafisz dobrze kalkulować koszty. Wybierz Hyundai'a w leasingu z niską ratą. Nie płacisz nic na starcie. A po zakończeniu umowy samochód będzie twój tylko za 1% wartości. Dodatkowo twój nowy Hyundai objęty jest 5-letnią gwarancją bez limitu kilometrów. Pospiesz się. Tylko w listopadzie. Atrakcyjne upusty dla twojej firmy. Zapraszamy do salonów Hyundai'a. Już od 7 listopada w Castoramie powalające oferty na podłogi. W tym panele Pinia Sherwood AC3 6 mm za 10,97 za metr kwadratowy. Więcej ofert w gazetce i sklepach Castoramy. Castorama. Nikomu nie pozwolimy pobić naszych cen. Kochanie, jakoś tak ładniej się dziś uśmiechasz. Aha. I ten uśmiech jakiś taki szerszy niż zwykle. Dokładnie, o 33% szerszy. Jak to obliczyłeś? To proste, bo teraz nasza ulubiona pasta Lakalut Active jest w promocji 33% gratis. Sięgnij po Lakalut Active, sprawdzoną pastę dla zdrowych i mocnych dziąseł. Pasta Lakalut Active stosowana codziennie chroni dziąsła, działa przeciwbakteryjnie i zapobiega próchnicy. Teraz Lakalut Active w promocji 33% gratis. Lakalut Active. Skuteczność potwierdzona. Klinicznie. Pomyśl ciepło o białym szaleństwie i szosem do Lidla. Bo już od soboty męska i damska bielizna termiczna w wielu kolorach. Na snowboard, narty i inne zimowe wypady. Ciepła koszulka termiczna jedynie za 22 zł. Oraz kalesony termiczne ze wzmocnieniami na biodrach i kolanach. Tylko 22 zł. Już od soboty w Lidlu. Koszulka lub kalesony termiczne tylko za 22 zł. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Chciałem przekazać informację, że na autostradzie A4 w kierunku Krakowa na wysokości Chrzanowa, zjazd na Balin, zdarzył się poważny wypadek. Policja, chyba też prokuratura, i jest gigantyczny korek. Policja kieruje na zjazd na Balin i później stronę autostrady, także kierowców, którzy mogą ominąć ten odcinek, to wskazane jak najbardziej. Dziękujemy za ten meldunek. Jest 7:12. Przychodzą różne pytania do nas. Niektóre właściwie możemy skwitować szybką odpowiedzią, niektóre każą się zastanowić. Jeszcze inne przedstawiam publicznie, żeby słuchacze mogli pomóc w uzyskaniu odpowiedzi. To pytanie, przyznaję, zastanowiło mnie. Otóż jest, właściwie składa się z dwóch pytań. Co to jest zgaga i czy istnieje rodzaj męski zgagi? Mam wrażenie, że nie ma rodzaju męskiego. Poza tym zgaga, poza zjawiskiem, nazwijmy to, dotyczącym przewodu pokarmowego, może być też określeniem na osobę, która jest dokuczliwie nieprzyjemna, ale to też jest tylko rodzaj żeński. No, nie wiem, tyle wiem. A w końcu nie jestem chodzącą encyklopedią. Jeżeli państwo mają jakieś ciekawe informacje na temat zgagi bądź jej męskiego rodzaju, proszę bardzo. Jest na to czas, bo będzie teraz piosenka dnia. Też tytuł, trzeba powiedzieć, niepedagogiczny. Marilyn Manson zaśpiewa Third Day of a Seven Day Binge, czyli trzeci dzień siedmiodniowej balangi. Seven-day binge. 70 bins. I can already see your name disintegrating from my lips. Piosenka dnia. Posypały się odpowiedzi na temat zgagi. Mamy i rodzaj męski. Otóż okazuje się, że męska zgaga to refluks. No i też taka informacja, której się spodziewałem. Ta przyszła od Witka. Ja mam zgagę już 15 lat. W tej chwili jest w łazience i się maluje. No niezbyt to jest pochlebne, ale mam nadzieję, że zabarwione żartem. Państwo różnego rodzaju prośby przysyłają i rzeczywiście, po pierwsze, zaniedbałem świat kolorowy, barwny i bajeczny. No to jedna tylko informacja, ale za to wydaje mi się bardzo ważna. Otóż Małgorzata Kożuchowska schudła, bo karmi piersią. Tego jeszcze nie wiedzieliśmy. Oraz wciąż powtarzające się prośby o pewną piosenkę, o której państwo nie zapomnieli, a która dawno już na antenie się nie pojawiła. No to się ugiąłem. Thank you. favor, Steve McQueen. Then the sun came up and shed its light upon us, spoke the prettiest sight we'd ever seen. One more beer and I'll tell you. Tell you you're my only. Buy me one more beer, I vow we'll never part. Pour me one more beer and I'll never make you lonely, darling. I swear to God I hope to die, I cross my heart. One more beer. Dwie minuty po siódmej. Iza Woźniak zajęła się bardzo dziwnymi nazwami i sprawdzała, czy w ogóle wiemy, co one określają. Posłuchajmy. Co to jest wężymort? Wężymort? Nie mam zielonego pojęcia. Może się tylko mnie kojarzyć z jakimiś słowami, ale na pewno... A z czym się pani kojarzy? Węży z wężem. Nie, z wężem, z mordą węża? Zwierzę. Może. Nie mam pojęcia. Dzień dobry, czy ja się dodzwoniłam do sklepu zoologicznego? Tak. Proszę pani, ja bym chciała zapytać, czy dostanę coś u państwa takiego jak wężymort? Wężymort? A cóż to jest? Nie, nie, nie mamy nic takiego. Nawet nie wiem, co to jest, szczerze powiedziawszy. A może to jakiś ptak zaraz? Czyli nie ma u państwa czegoś takiego? Nie, nie. Wężymort, czyli inaczej skorzonera, to jest warzywo, które było kiedyś bardzo popularne w naszej polskiej kuchni. Agnieszka Piskała, specjalistka do spraw żywienia w programie edukacyjnym Żyj smacznie i zdrowo. Natomiast za czasów komunistycznych niestety nie miało już dobrego PR-u. Było ono przeznaczone jako pasza dla zwierząt. Powróciło to warzywo w restauracjach, do menu. Czyli krótko mówiąc, stało się modne. Tak, to warzywo stało się modne. Warto po nie sięgnąć, ponieważ mają smak zbliżony i wygląd też do szparagów. Mają troszkę więcej taki bardziej mączysty smak, ale mają bardzo niski indeks glikemiczny. Są one dosyć charakterystyczne, ponieważ rosną pod ziemią i mają taką czarną skórkę, więc czasami są nazywane również czarnymi nogami. Także wężymort, czarne nogi, skorzonera. Brzmi strasznie, ale smakuje doskonale. A topinambur? Topinambur. Też mi nic nie mówi. To jakieś rzeczy takie makrobiotyczne, coś takiego do lekarstwa, nie? Biotyka, holistyczna medycyna, nie wiem. Gdzie by pan tego szukał? Nie wiem, może coś z odzieżą? związanego? Topimort z toporem? Czy coś takiego dostanę w sklepie podróżnika? No nie bardzo, nie wiem, nie kojarzy mi się. No mi się kojarzy z jakąś wspinaczką wysokogórską. No to rzeczywiście jak taka nazwa bardzo egzotyczna, ale nie wiem, może bym spróbował w jakimś supermarkecie, bo jak nie wiem co to za nazwa, to może być wszystko. W supermarketach to jest największy wybór, tak? Więc... Tam by pan poszedł i zapytał. Być może, a może wpłukaliby się po prostu w głowę, nie wiem, odesłali mnie z kwitkiem, to co to jest? Topinambur to też jest warzywo, które znowu święci triumfy w naszej kuchni. On też ma kilka fantazyjnych nazw, na przykład podziemna gruszka, podziemne jabłko, również jako włoski karczoch jest nazywany. Ma też wiele swoich nazw takich lokalnych. Topinambur traktujemy tak jak ziemniaki. Agnieszka Kręglicka, restauratorka. On rośnie pod ziemią i wygląda troszeczkę jak imbir. Jest bardziej porowaty i taki poskręcany, nie tak okrągły jak nasze kartofelki, ale kiedyś był dużo bardziej popularny niż ziemniaki, a funkcje miał podobne. Można go ugotować, można go upiec, można go usmażyć, można z niego zrobić zupę i przetrzeć na zupę krem, bo to jest roślina mocno skrobiowa. Smakuje trochę ziemniaczano, a trochę słonecznikowo. Topinambur, jego polska nazwa, to słonecznik bulwiasty. Gdyby to było jakieś tłumaczenie łacińskie, bardziej zbliżone dla naszego ucha, to byśmy bardziej to miarze znali. Jestem zaskoczony, bo nie spodziewałem się generalnie, że to może być warzywo. Nic mi te nazwy nie mówiły. Topinambur jest coraz modniejszy, u nas także, dlatego, że ma dużo różnych zdrowotnych korzyści i dlatego teraz stał się taką rośliną wyjątkową. Poza tym też ma bardzo długą historię, dłuższą niż ziemniaki. Był na stołach polskich bardziej popularny, zwany był bulwą na stołach Stanisława Augusta. W książkach, wspomnieniach Paula Tremo się pojawia, więc możemy się do niego odnosić tak jak do warzywa nowego, jeszcze nieznanego, ale jednocześnie dawnego z historią. Ciekawe, czy ktoś z Państwa miał na śniadanie dzisiaj topinambur. We're flashing white teeth and we're thinking black thoughts, and we'd better walk away before we both get caught. Whoa, let's turn around, please no need to talk, we're feeling so weak, but we are for naught. And white teeth and thinking black thoughts. Across a vast floor, that's why I'm wiggling my ring, then straight to the elevator door. Your diagonal Bolognese dancer snapping her eyes till I find someone you caught mesmerized. We're flashing white teeth, and we're thinking black. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert rusza czyszczenie ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Nie pozwól, by klimat cię zaskoczył. Już dziś skorzystaj z oferty kompletnych kół zimowych BMW, które zagwarantują ci bezpieczeństwo i doskonałe właściwości jezdne. Teraz także przegląd zimowy w cenie 99 zł. Dilerzy BMW zapraszają. BMW. Radość z jazdy. Jesteś profesjonalistą? W prenumeracie Rzeczpospolitej otrzymasz specjalistyczne tygodniki branżowe i narzędzia niezbędne w twojej pracy. Sprawdź na prenumerata.rp.pl. Rzeczpospolita. Lepiej wiedzieć. W Media Expert rusza czyszczenie ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mamy dokładnie 7.30, Radosław Mróz, skrót informacji. I na początek wypadek na czwórce w okolicach Chrzanowa. Jedna osoba nie żyje, cztery są ranne. W nocy doszło tam do zderzenia samochodu ciężarowego, busa i trzech aut osobowych, informuje Sebastian Woźniak z Małopolskiej Straży Pożarnej. Łącznie w tych pojazdach podróżowało 11 osób, z czego jedna poniosła śmierć oraz cztery osoby zostały ranne. W tej chwili na miejscu pracuje policja i prokurator. Ustalają dokładny przebieg zdarzenia. Oba pasy ruchu w kierunku Krakowa na wysokości 369 km autostrady są w tej chwili zablokowane. Policja przygotowała objazdy. Straż Miejska straci prawo do używania przenośnych fotoradarów. To już przesądzone, informuje Rzeczpospolita. Według gazety poselski projekt zmian w przepisach jest już gotowy. Dostał zielone światło od ministrów spraw wewnętrznych, infrastruktury i sprawiedliwości. A przypomnijmy, w tym tygodniu Najwyższa Izba Kontroli alarmowała, że Straż Miejska zbyt często wykorzystywała fotoradary do zarabiania, a nie do dbania o bezpieczeństwo na drogach. To najwyżej położone lądowisko dla helikopterów wykorzystywane w placówkach medycznych w Polsce i dziś zostanie oddane do użytku w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Jego szef, dr Mariusz Nowak, mówi, że to znacznie usprawni pracę oparzeniówki. Jest to zakończenie procesu rozbudowy Centrum Leczenia Oparzeń. Od momentu zakazu lądowania helikopterów w Siemianowicach musieliśmy korzystać albo z pobliskiego Muchowca, albo ze szpitala numer 5 w Sosnowcu. Także to jest też istotny element usprawnienia opieki zdrowotnej w tych stanach nagłych, które muszą do nas trafić. Budowa lądowiska kosztowała ponad 4 miliony złotych. Kolejne informacje w Trójce o 8:00. Zapraszamy. Na program zaprasza sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Wiadomości ekonomiczne. Paweł Sołtys. Dzień dobry. Podatkowy skandal w Luksemburgu. Dziennikarze śledczy z kilku krajów ustalili, że księstwo miało tajne umowy z największymi firmami świata, które umożliwiały im płacenie niższych danin. Ich podpisywanie miał koordynować luksemburski oddział firmy doradczej PwC, a wśród 340 korporacji, które miały korzystać z ułatwień, są m.in. Pepsi, Ikea, Deutsche Bank, Apple i Amazon. Skandal uderza w ówczesnego premiera Luksemburga, a dziś szefa Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera. Tym Magdalena Skajewska. Minister finansów tego kraju uważa, że wszystko było zupełnie legalne. Decyzje w tej sprawie stosujemy zgodnie z prawem krajowym, europejskim oraz konwencjami międzynarodowymi, powiedział minister dziennikarzom w Brukseli. Jednocześnie przyznał, że praktyka, która umożliwiła korporacjom ogromne oszczędności, budzi pewne wątpliwości. To, co jest dziś legalne, może nie być etycznie pożądane lub może nie być zgodne z normami, które chcielibyśmy stosować. Minister zapewnił, że Luksemburg jest gotowy współpracować z Komisją Europejską w sprawie poszczególnych przypadków. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Pływanie po Bałtyku będzie droższe. Wyśrubowane normy ekologiczne sprawiają, że paliwo dla statków może wkrótce zdrożeć nawet o 40%. Wszystko przez nowe przepisy, które wejdą w życie od stycznia i które regulują zawartość siarki w paliwach. Cena paliwa stanowi ponad 1/3 kosztu przewozu po bałtyckich wodach. Jak pisze Gazeta Wyborcza, wymogi podkopują pozycje firm żeglugowych. Planują one podnieść ceny biletów na promy o około 15%. Europejski Bank Centralny przygotowuje już drukarki z euro. Podczas wczorajszego posiedzenia władze banku poinformowały, że wkrótce rozpoczną skupowanie z rynku obligacji opartych na aktywach, czyli tak zwanych ABS-ów. Program ma potrwać 2 lata, a jego wartość można oszacować na niemal 1 bln euro. Ma to pobudzić wzrost gospodarczy w strefie euro i podbić wyjątkowo niską inflację. Na razie spadł kurs euro do poziomu najniższego od 2 lat, ale w odniesieniu do dolara. Kursy w złotówkach już za chwilę. Spada też kurs rubla. Ostatnio nie ma dnia, by nie bił on kolejnych rekordów. Tak jest i dziś. Dolar kosztuje już 47,5 rubla, a osłabienie z ostatnich dni to najgorsza pasa rosyjskiej waluty od 6 lat. Jak potoczy się giełdowy dzień w Polsce? Patrząc na zagraniczne notowania, ciężko jest cokolwiek podejrzewać, bo mamy miks wzrostów i spadków. W Stanach Zjednoczonych do góry poszedł indeks S&P 500, 0,38%. Podobnie pnie się w górę Nikkei o 0,5%, ale spadają indeksy w Hongkongu i Szanghaju. Hang Seng w dół o 0,29%, a Shanghai Composite o 0,18%. No i jeszcze kursy walut. Euro po 4,21, dolar 3,40, funt 5,38, a frank szwajcarski 3,50 zł. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Na program zaprosił sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Mamy informację, że w Czółnach niedaleko Lublina cudowna pogoda, zimy nie widać, a krety jak na wiosnę ryją jak oszalałe. Kopce są rozmiarów monstrualnych. No co zrobić? No, krety to sympatyczne stworzenia. Trzeba jakoś perswazją może im wytłumaczyć, żeby nie robiły tych kopców. A gdzie indziej w Polsce? Pogoda się pogorszy. Nadal ciepło, ale deszczowo. Od Śląska przez centrum kraju po wschodnie wybrzeże, w Warmię, Mazury i Suwalszczyznę pochmurno i deszczowo. Na pozostałym obszarze podobnie. Chmury, możliwe przejaśnienia, ale także możliwy słaby deszcz. Padać nie będzie, tylko na południowym wschodzie kraju. Temperatura 9 w Bydgoszczy, w Szczecinie, Koszanie, Poznaniu i Wrocławiu 10, w Gdańsku, Suwałkach, Olsztynie i Łodzi 11, Białystok 13, Katowice, Zakopane 14, w Warszawie i Lublinie 15, to dla kretów temperatura, w Rzeszowie 16, w Krakowie 17. Zachód Europy nie imponuje za bardzo. Bruksela 9, Berlin 11, Paryż 13, Londyn 15, a nawet tradycyjnie bardzo ciepłe stolice niespecjalnie się rozpędziły, bo Rzym 20, a Lizbona raptem 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Oferta specjalna, jakiej jeszcze nie było. Teraz w sklepach Euro. Laptop 15 cali, Asus, procesor Intel, dysk 500, grafika Intel HD za 1099. LED TV Samsung 40 cali, 100 Hz za 1390. Tablet Lenovo 3G, 4-rdzeniowy procesor za 399. I dodatkowo ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Med Special? Gdy czuję się piękna, jestem bardziej pewna siebie. Każdy dzień należy do mnie, a codzienne wyzwania stają się łatwiejsze. I to właśnie dla nas powstał Med Special Draże. Med Special Draże, suplement diety, to kompozycja 15 starannie dobranych składników polecanych dla zdrowia skóry, włosów i paznokci. W Polsce i w Europie tysiące kobiet codziennie dba o swoją urodę, stosując Med Special. Teraz z okazji 50-lecia marki do każdego Med Special w prezencie krem mousse do twarzy o wartości 60 zł. Promocja jubileuszowa Med, tylko w dobrych aptekach. W Media Expert rusza czyszczenie ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Teraz w Castoramie kredyt 0%. Bez żadnych kosztów w 10 lub 20 ratach. Szczegółowe informacje o warunkach promocji zawarte są w regulaminie kredyt 0% dostępny na www.castorama.pl. Promocja trwa do 23 listopada. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 0%. Jesteś przedsiębiorcą i potrafisz dobrze kalkulować koszty. Wybierz Hyundai'a w leasingu z niską ratą. Nie płacisz nic na starcie. A po zakończeniu umowy samochód będzie twój tylko za 1% wartości. Dodatkowo twój nowy Hyundai objęty jest 5-letnią gwarancją bez limitu kilometrów. Pospiesz się. Tylko w listopadzie. Atrakcyjne upusty dla twojej firmy. Zapraszamy do salonów Hyundai'a. W Media Expert rusza czyszczenie ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Chciałem powiedzieć panu Manowi, że ja na śniadanie nie jadłem tego topinambur, ale dzisiaj na obiad mam topinambur ze skwarkami i do tego mam stek z kapibary. No te skwarki trochę mało dietetyczne, ale Mam nadzieję, że jakoś potem pan to może wybiega albo na siłce przećwiczy, żeby tych kalorii trochę spalić. Informacja. I w tym wszystkim najciekawsze jest to, że kilka kilometrów przed tym korkiem jak najbardziej wpuszczają na bramkach, biorąc 10 zł i wpuszczają tych ludzi w ten korek po kolei, nie mówiąc ani słówka, że ten korek tutaj jest. No to taka jakby normalka, ale ja myślę, ale po co ludzi denerwować? Nie, ale nowi samorządowcy zrobią porządek z tym wszystkim. Tak mi się wydaje. Redaktor Michał Nogaś się odezwał jeszcze poza konkursem, a teraz jego wizytówka. Trójkowy znak jakości. No i teraz oficjalnie dzień dobry. Oficjalnie dzień dobry. Mamy jakiś konkurs? Bo tak się zainteresowałem tym, co pan powiedział, że poza się odezwałem. Mamy jakiś konkurs do przeprowadzenia teraz? Jeśli pan wie, jaki jest ja mam. Rodzaj męski od zgaga, to może pan... Zgag. Nie, tam to jest... Nie zgagłem, nie. No. To jest za łatwe. Zgaguś. Odpowiedź była już, że refluks. Ojej. Widzi pan? Panie Wojtku, szanowni państwo, dzień dobry. Taką mieliśmy piękną, słoneczną jesień i się zepsuła dzisiaj o poranku, ale i tak długo jak na listopad. Długo. Mam takie pytanie w związku z tym, czy pan nadal z doktorem Kruszewiczem w wolnych chwilach o poranku chodzi na nadwiślańskie łąki oglądać ptaki? Oczywiście, że tak, z tym, że trochę to jest tak, że doktor Kruszewicz swoimi ścieżkami, a ja jadę samochodem i też oglądam. Pytam o to dlatego, że być może państwo tego nie wiedzą, że pan Wojtek hobbystycznie zajmuje się ornitologią. Ale oczywiście. Zdradziłem coś? Nie. Nie, nie, to jest powszechna wiedza. To jest takie pytanie do pana dziś na początek, na które tylko pan zna odpowiedź, myślę. I jak panu patrzę głęboko w oczy, to proszę. Wiem, że pan mi odpowie szczerze. Ja zawsze szczerze. Co ma jastrząb? Jastrząb ma latać. I? I dziubać. No, to duża wiedza na temat ptaków, przyznam szczerze. Trochę. A czego jastrząb nie? Jastrząb nie toperza. I? I nie parentu. I? No nie wiem. No na przykład jastrząb nie może wydawać dźwięków, bo właściwie ich nie wydaje, poza okresem godowym. Jak ma zajęty dziób. No to znaczy, że ma cały czas zajęty, bo nie wydaje właściwie. No ale okres godowy to ma zwolniony dziób i wydaje. I jeszcze jest takie jedno pytanie. Dlaczego pan nie odpowiedział na to pytanie w sposób prawdziwy i szczery, co ma jastrząb? Bo jeszcze... Aha, a wie pan, że jastrząb w czasach PRL-u, to pan na pewno wie, był przedstawiany jako taki zły ptak, demonizowany. Na przykład w Wróblu Ćwirku pokazywano, że jest takim złym ptakiem, który atakuje wszystkie niewinne stworzenia. No i był podżegaczem wojennym. Tak? Tak. No, otóż pytanie, co ma jastrząb? Odpowiedź na to pytanie jedyna słuszna jest na literkę T. Na T? Tak. Telefon? Być może też. Komórkowy w locie. Nie, panie Wojtku, jastrząb ma talent. A, no tak. A do czego ma talent? Do wydawania dźwięków w okresie godowym. To ja już wyjaśniam, o co chodzi. Otóż jastrząb to jest nasz kolega dobry, panie Wojtku. Tak? Mhm. Nasz kolega, którego codziennie pan może na antenie usłyszeć i po pozostałych antenach Polskiego Radia, albowiem jastrząb to jest ksywa, pseudonim albo nick. Nie wiem, pan jakiegoś nicka używa? Nicka Cave'a. Świetnie nam dzisiaj idzie. To jest pseudonim Nick Cave, ksywa naszego kolegi radiowego Macieja Jastrzębskiego, korespondenta Polskiego Radia w Moskwie. I on wydaje dźwięki w okresie godowym? Myślę, że wydawał. Już nie będzie więcej? Nie, nie ma. Nie wiem, czy się zdarzają tak dobrze. Maćka nie zna. W każdym razie jastrząb to człowiek, który się pojawia na naszej antenie i napisał właśnie drugą książkę, chcę powiedzieć. O pierwszej mówiliśmy w czerwcu 2013 roku, o matrioszce Rosji i jastrzębiu, bo taki był tytuł tej książki. Tak. Bardzo dobrze została przyjęta. Mówiliśmy o niej w piątek rano. A teraz nowa książka, która ukazała się na ostatnie targi książki w Krakowie. No właśnie, podam panu tę książkę oficjalnie, a pan opowie, co jest na okładce. Jaki jest tytuł tej książki, panie Wojtku? Na okładce, co mam powiedzieć na okładce, co jest? Tak, co jest na okładce? Na okładce jest ptak, podejrzewam, że jastrząb, w drugim planie. A w pierwszym planie... O, nie wiem, czy to jest strój ludowy, czy raczej wojownik, bo on trzyma rękę na... Na pulsie. Na białej broni. A jaki jest tytuł książki? Bo pytałem pana o to. Tytuł też. Książki jest Editio. Nie, źle popatrzyłem. Klątwa gruzińskiego tortu. No właśnie, bo to jest opowieść o ukochanym przez Maćka miejscu na ziemi, czyli o Gruzji, panie Wojtku. Ale nie ma tortu na okładce. Na środku też nie ma, niestety, muszę pana zmartwić. O Gruzji jest to książka i ta książka musiała powstać, należało się jej spodziewać, ponieważ Maciej Jastrzębski jest tym krajem oczarowany i ma to szczęście, że często tam jeździ lata, bo jest specjalnym wysłannikiem Polskiego Radia do Gruzji. No to on, przypomnę, w ostatnich latach nadawał z Tbilisi często, zawsze, gdy w Gruzji coś ważnego się działo. I przenosimy się zatem na Kaukaz. Jeśli pan pozwoli, to zacznę od cytatu. Mogę? Bardzo proszę, panie Michale. Może pan na przykład dźwiękową pocztówkę do tego układać, nucąc coś. Tak. Możemy? Ale po gruzińsku? Na przykład. Nocą z lotu ptaka Tbilisi wygląda jak świetlisty wąż. Ptaka zrobię. Jeszcze raz. Przelatuje. W jednym miejscu wężowa łuska jest zielona, a w innym połyskuje czerwienią. Kiedy się patrzy na miasto z pokładu samolotu, Można odnieść wrażenie, że ogromny gad pełznie po górskich zboczach. Dociera do szczytów i ześlizguje się w doliny. Jego poskręcane cielsko tworzy pętle i zawijasy. Nawet uważny obserwator nie potrafi jednak dostrzec, gdzie jest ogon, a gdzie głowa potwora. Ten niesamowity efekt daje tysiące latarni oświetlających stolicę Gruzji. No. Już jesteśmy w Gruzji, prawda? Tak to napisał. Tureckie łaźnie pobłyskują błękitem, pałac prezydenta zielenią, zaś mrugające czerwienią punkciki to wieża telewizyjna. Ładny obrazek. Tym opisem przyznam panu Jastrząb, czyli Maciej Jastrzębski mnie kupił. Widok miasta nocą z lotu ptaka, jak mało co, szczerze mówiąc, mi się podoba, więc jest mi miło. Podoba się panu. Tak, panu też? Tak, podoba. No właśnie, więc od tego się ta książka zaczyna. Potem trafiamy na ten Kaukaz i od razu się dowiadujemy, że Polak z Gruzinem potrafią znaleźć wspólny język. Zapewne nie zawsze i nie na każdy temat, ale jakoś się dogadujemy, pisze Maciej Jastrzębski. Zawsze po burzy z piorunami wychodziło słońce. Tak pisze Jastrzębski, przedstawiając jednocześnie czytelnikom Dżabę, swojego przyjaciela poznanego w maju 2008 roku, kiedy to ten Dżaba stał się aniołem stróżem dziennikarza naszego, Macieja, który pojechał, kiedy w Gruzji było dość niebezpiecznie, pamiętamy. Tam się toczyły walki, wojna gruzińsko-rosyjska. Jastrzębski się zachwyca Gruzją i pisze tak. Największym bogactwem tego kraju jest przyroda. Dzika, nieprzewidywalna, potrafiąca zawładnąć wszystkimi zmysłami człowieka. Góry Kaukazu są piękne i zarazem straszne. Wystarczy zejść ze szlaku, aby się o tym przekonać. Rzeki i jeziora w Gruzji mają wodę tak czystą, że można dostrzec kamienie leżące na dnie. Sami Gruzini wierzą, że krainy podarował im Bóg. Może byśmy się wybrali kiedyś na przechadzkę. Pan by sobie wziął wędkę, pan lubi łowić w takim potoku. No lubię, ale w takich czystych wodach, myśli pan? No w Gruzji, dlaczego nie? No może. Przyznam się panu i państwu, że choć nigdy nie byłem w Gruzji, a pan był? Ja w Gruzji wielokrotnie, tak. To przynajmniej jak dotąd, mimo że tam nie byłem, to po przeczytaniu książki Macieja Jastrzębskiego czuję, jakbym tam był wiele razy już i miał tam przyjaciół. To gdzie by tu pana na chwilę zabrać na początek? Kto to śpiewał? Filipinki. Był pan kiedyś na herbacianych polach Batumi? Z Filipinkami, tak. No właśnie, one śpiewały o tym przed laty, a Maciej Jastrzębski w swojej książce pisze, opisując Adżarię, czyli jeden z regionów Gruzji, tam nie jest Batumi, tam leży, że to jeden z najlepiej rozwijających się regionów tego kraju. Pisze o byłym prezydencie Saakaszwili, którego szczególnym względem cieszyło się to leżące nad morzem miasto, że tak miał takie powiedzenie. Zjem swój krawat, jeśli Batumi nie będzie najpiękniejszym miastem w całym basenie Morza Czarnego. No jak? No, opowieść nie jest taka kolorowa i optymistyczna, jak się wydaje, więc nie wiem, czy pan Saakaszwili w końcu zjadł ten krawat, czy chociaż muszkę, ale okazuje się, że tych słynnych plantacji herbaty to już nie ma, bo zamieniły się w pola bambusowe. Dlaczego? No właśnie nie wiem, jakoś się tam nie poukładało im. Palmy się pojawiły na nabrzeżu nad Morzem Czarnym w Batumi, ale okazało się, że palmy są sprowadzane z Emiratów Arabskich. No dobrze, ale jak się przyjemy, to już są ichnie. Tak? Tak myślę. Ale jest to okazja, ta historia o Batumi, by na przykład opowiedzieć słuchaczom o historii gruzińskiej herbaty. I okazuje się, że ona na początku się nie przyjęła, jak została przywieziona do Gruzji, ale pewien Anglik ożenił się z pewną Gruzinką i wyhodował taki gatunek krzewów herbacianych odpornych na mróz. I potem już się zaczęły pojawiać piękne krzewy herbaciane w Batumi i stąd się wzięła ta herbata. No już teraz bambusy tam. No właśnie, niestety. No, potem na przykład mamy opowieść o pewnym ulicznym grajku, Aleksandrze, który grając od pół wieku na flecie przejechał cały Związek Radziecki dawny, bo grał w orkiestrze, a teraz okazało się, że trafił dosłownie do podziemia, dlatego że jest ulicznym grajkiem i Maciej Jastrzębski go spotyka w jednym z przejść podziemnych w Tbilisi. I to jest opowieść o tym, jak się zmieniała dzisiejsza Gruzja, jak się zmieniał ten obszar postsowiecki. No wiadomo, Gruzja, piękne słońce, wycieczki w czasach Związku Radzieckiego. A jak jest teraz? Czyli opowieść o transformacji. Mamy też opowieść o bliskich relacjach, które łączą Polaków i Gruzinów. Okazało się, że o Gruzji pisał już w swoich tekstach historycznych w XVIII wieku pewien szlachcic z Kujaw. Szlachcic z Kujaw? Tak, to też bardzo ciekawe. A z kolei tego szlachcica imię sławił szach Iranu, Reza Pahlavi. No to skomplikowane, pogubiłem się. Ale jest jeszcze coś w tej książce, na koniec o tym powiem, ważne. To jest. A ten Szach był na Kujawach? No myślę, że jak przyjechał do Polski, to mogli go przewieźć. Przez Kujawy, tak? No dobrze. To na koniec jeszcze historia o tym, że jest to także książka o dzisiejszej Gruzji współczesnej, o latach ostatnich, a tam się działo dużo, jak wiemy i pamiętamy. Czyli o tym, co się wydarzyło od czasu prezydentury Eduarda Szewardnadze przez czasy rządów Michaila Saakaszwilego aż do dziś. No i to jest taka opowieść z polityką w tle, bo Maciej Jastrzębski lata do Gruzji często i zna ten kraj jak mało kto, więc można mu z pewnością zawierzyć. Jeżeli ktoś chce się wybrać turystycznie do Gruzji, to myślę, że powinien tę książkę przeczytać, żeby Gruzinów zrozumieć. Myśli pan, że można po przeczytaniu? No ja nie byłem, a zrozumiałem. Aha. Także polecam państwu bardzo serdecznie. Przypomnijmy tytuł, bo pan ma książkę, więc musi pan zajrzeć raz jeszcze. Tutaj jest książka. O, tak. A, należy do mnie plecami. Klątwa. Klątwa gruzińskiego tortu. I Maciej Jastrzębski, nasz człowiek w Moskwie, a także w Tbilisi. Mam dla państwa aż 20 egzemplarzy. Sporo? Tak. Jesteśmy dzisiaj rozrzutni, jak jastrząb. 71 335. SMS kosztuje złotówkę plus VAT. Niech pan szybciutko poda czas. Komu? A ty w ogóle, tak? Za 4 minuty będzie 8. Michał, to może jeszcze raz? Pożegnamy się. Uzgodniliśmy z redaktorem, że będzie. Nie, już nie będzie Batumi, nie będzie Tbiliso, tylko ogryzek ostrego grania, bo nam się nie zmieści. Wybaczcie wszyscy miłośnicy takiej muzyki. Growling. Zapraszamy do reklamy. Teraz za każde 500 zł wydane w MediaMarkt otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej na dowolne zakupy na stacjach BP. Na przykład kupując lustrzankę Canon 700D za 2399 zł otrzymasz 4 karty po 50 zł. MediaMarkt.pl. Jakiego dostawczaka kupiłeś w końcu do firmy? W końcu? Solidnego i niezawodnego Mercedesa. A, to cię musiało kosztować. A, właśnie, że nie. No to kupiłeś w końcu Mercedesa, czy nie? W końcu kupiłem. W końcu roku. końcu roku dostawcze Mercedesy z rocznika 2014 w najlepszej cenie. Niezawodny Sprinter, ekonomiczny Vito lub miejski Citan z niespotykanym upustem. Chcesz solidny samochód dostawczy? Kup w końcu Mercedesa. Chcesz go taniej? Odwiedź teraz salon Mercedes-Benz. Kolejna część dwupłytowego albumu. Marek Niedźwiecki. Muzyka Ciszy 2. Klimatyczny zestaw utworów. Wśród wykonawców m.in. Grandady, Bjork, Lisa Gerrard, The Moody Blues, Phil Collins. Album Muzyka Ciszy do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni, gazeta.pl i multi.